करिए कि समझाइए इस चंद्रे दिलों जी, लखवारी कसमा पाइए इस चंद्रे दिलों जी, कि करिए कि समझाइए इस चंद्रे दिलों जी, लखवारी कसमा पाइए इस चंद्रे दिलों जी, ना गलिए मेरी सुनदा है बस तेरे सपने बुनदा है, जदो दा तेरे ते हारिया बे परवाइया तेरिया ने मारिया, बे परवाइया तेरिया ने मारिया, बे परवाइया तेरिया ने मारिया, बे परवाइया तेरिया ने मारिया। गल्ला हुंदियां सी साडे प्यार दियां, सारे दुनिया च तेरे यार दियां, दस मैनू बिलो तेनु की तकलीफ सी, पहला कह देंदी ना like cheap kid, made it easy if you don't need me, I don't need you baby believe me, तेरे बेपरवाहिया ने मैनु मारिया, चलो तू मेरा सच्चा प्यार हारिया, मेरे नाल नी तू खादियां सी कसमा, भुल गई तू प्यार दियां रस्मा, रोग हद खा पाके काला चश्मा, याद रखी मेरे वरगा नी लभना, दिल्ली ते मेरा हुण जोर कोई ना, दुनिया दी एनु हुण लोड कोई ना, हर एक विच तेनु लभदा फिरे जिवे इस दुनिया ते होर कोई ना, सच ये जमाने वाले लोक दस दे, लगे अनवाण वाले ने यूं हस दे, दिल दिया गल्ला विच जेड़ फस दे, हंजू अदिया नू ए थोड़ कोई ना, इसे दिल दा कर कोई चारा नी, ए फिर दा मारा मारा नी, रावा विच तेरी प्यारिया, बे परवाइया तेरिया ने दिन लंग दे, राता वाली तारे भी ने मेनु डंग दे, बुलिया तू मेरी जेवे हासी संग दे, नेना मेरी एक तेरी दीर मंग दे, तू भी सुन लेनी जरा दिल दी सदा, एक बारी फिर यो ना रावा